Zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Informatie en popmuziek in het oor van West-Friesland. Het programma wat je de oren doet spitsen.